NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Tegen twee Limburgse oppasouders is 15 jaar cel geëist voor kindermisbruik. Volgens justitie hebben ze 7 meisjes seksueel misbruikt. De slachtoffers waren toen 1 tot 6 jaar. De officier van justitie spreekt van een serie aan monsterlijke feiten. Steeds meer mensen wisselen van baan. Volgens uitkeringsinstantie UWV waren het er vorig jaar 1,5 miljoen. Vanwege de personeelstekorten hebben mensen een veel betere onderhandelingspositie bij een nieuwe werkgever. In een wijk in Hengelo in Overijssel is vanochtend het onderzoek begonnen naar de aanwezigheid van PFAS in tuinen van woningen. 24 tuinen zijn mogelijk 30 jaar geleden vervuild na een ongeluk met een F-16. Daarbij is blusschuim gebruikt dat PFAS bevat. En goed nieuws voor weggebruikers in Friesland, want volgende maand gaat de tunnel in de A7 weer deels open. De Prinses Margriet-tunnel tussen Sneek en Joure ging vorige maand dicht, omdat een deel van de tunnelbak omhoog kwam door de druk van het grondwater. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Na een weekend van praten, duwen en trekken op de hoogste niveaus met openlijke kritiek van Polen op de Duitsers is de levering van moderne Leopard 2 tanks aan Oekraïne een stap dichterbij. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken liet gisteravond weten Polen niet tegen te zullen houden als ze die tanks aan Kiev willen geven. Nederland heeft toegezegd de portemonnee te willen trekken voor de levering. Zelf hebben we die tanks niet meer. We leasen er 18 van de Duitsers. Die Duitsers zelf die twijfelen nog altijd, maar de druk op Berlijn neemt toe. Ook gisteren bij topoverleg tussen bondskanselier Scholz en de Franse president Macron. Die laatste zinspeelde op het sturen van Franse tanks, de Leclerc-tanks. Nederland heeft intussen 2 Patriot-systemen beloofd en er zijn verder geen taboes meer. Ook als er een verzoek zou komen voor F-16's bijvoorbeeld, zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken eind vorige week. Kajsa Ollongren is minister van Defensie. Ze sprak donderdag in Davos nog met de First Lady van Oekraïne, Olena Zelenska. Mevrouw Ollongren, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vroeg ze u in dat gesprek eigenlijk? Nou, ze begon eigenlijk te praten over de oorlog en wat Oekraïne nodig heeft. Dus Oekraïne is heel consequent. Ze bereiden zich goed voor, weten precies welke wapensystemen ze aan wie vragen. Dus daar begon het gesprek over. Maar daarna hebben we eigenlijk heel veel breder gesproken over de oorlog. De effecten van de oorlog. Gewonden soldaten, hoe we daarbij kunnen helpen. Ja. En dat soort zaken eigenlijk. Het was een heel interessant gesprek met haar. Vroeg ze ook om F-16's? Nee, zij vroeg niet om F-16's. Maar we hebben natuurlijk heel regelmatig overleg met Oekraïne. Afgelopen vrijdag weer in het Ramstein-formaat. Maar we hebben eigenlijk op allerlei niveaus op dagelijkse basis contact met Oekraïne. En ook met bondgenoten over hoe we dat kunnen leveren. Is er een concreet verzoek gedaan voor die F-16's? Nou, moet ik even heel goed in mijn geheugen graven. Want volgens mij zijn in het verleden F-16's ook wel aan de orde geweest. Maar op dit moment gaat het echt over luchtverdediging. Ja. En over tanks, over de main battle tanks. Ja, dus er is geen recent verzoek vanuit Kiev gekomen. Mogen we een paar van die F-16's van jullie hebben? Nee, kijk, F-16 zijn natuurlijk ook, dat is we hebben het over complexe wapensystemen. Dat is, F-16 is natuurlijk een uiterst complex wapensysteem. Ja, daar heeft een vlieger behoorlijk wat training voor nodig om precies Erin de opbouw in te kunnen vliegen. Ja. Maar toch, uw collega Hoekstra zei van de week, er zijn geen taboes. Overigens, zijn woordvoerder meldt ons dat de berichten daarover verder gingen dan wat hij daadwerkelijk heeft gezegd. Hij heeft alleen gezegd dat er geen taboes meer zijn. Ook niet voor wat betreft die F-16's. Maar uw eigen partij vraagt al enige tijd om het sturen van die F-16's. Vandaar mijn vraag dus, is er recent een concreet verzoek vanuit Kiev voor die vliegtuigen gekomen? Nee, maar nogmaals, we hebben intensief contact over wat ze nodig hebben, wat ze nu nodig hebben. Ik denk dat in algemene zin, dat heb ik ook steeds gezegd, hè, dat je niet aan de voorkant moet zeggen, nou, dit wel en dit niet. Maar dat je vooral naar de praktijk moet kijken. En ik denk dat we nu in de fase zijn dat we ons moeten realiseren dat tijd in het voordeel kan zijn van het Kremlin. Dat we dat niet willen en dat we dus eigenlijk moeten intensiveren in de hulp die we verstrekken aan Oekraïne. En ik denk dat dat afgelopen vrijdag in Ramstein goed is gelukt. Ja. Nou goed, over die tanks komen we zo uitgebreid te spreken. Maar toch nog even toch om het vast te stellen, er ligt op dit moment geen concreet verzoek voor het sturen van F-16's. Nee, ik heb met mijn Oekraïnse collega daar de afgelopen gesprekken die ik met hem gehad niet over gesproken. Mevrouw Ollongren, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Nou, dan maar meteen naar die tanks. Want die discussie lag afgelopen weekend natuurlijk ook weer volop op tafel. Ook bij allerlei topoverleg tussen de Duitsers en de Fransen bijvoorbeeld. Hoe groot is nou de kans dat de Leopard 2 tanks daadwerkelijk naar Oekraïne gaan? Nou, het ziet er naar uit dat dat wel gaat gebeuren. Omdat de Polen gezegd hebben dat zij dat die willen leveren, die Leo 2. En de Duitsers ook vrijdag al overigens er wel op hinten dat landen die dat wel zouden willen vooral door moeten gaan met hun voorbereidingen. Ja. En ik begrijp dat gisteren de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland gezegd heeft dat Duitsland daarmee zal instemmen. Ja, daar niet voor zal gaan liggen. Ja. Ja, ze moeten akkoord geven. Dus dat zeker, is, want dat zijn Duitse tanks. Dus zij moeten met exportvergunningen en al dat soort dingen moeten zij krachtens alle juridische procedures toestemming geven. Ja. Maar dat gaan ze dus dan doen, want ze gaan er niet voor liggen. Dus dan is de levering van Leopard 2 tanks aan Oekraïne aanstaande. De Polen zullen gaan leveren. Dat is dat voornemen hebben ze. En als de Duitsers daar niet voor gaan liggen, dus met andere woorden akkoord geven, dan betekent dat dat er Leopard 2's naar Oekraïne gaan. Wanneer? Dat weet ik niet. Dat zijn Poolse tanks. We kennen de Polen als heel forward leaning natuurlijk. Dus die zullen dat snel willen doen. Ja, die dingen kunnen snel op een trein richting Kiev. Ja. Dus maar is dat een kwestie van dagen, weken, maanden? Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. Dat weet ik niet. Nou ja, goed, u zit natuurlijk bij al die overleggen, ook in Ramstein, op die luchtmachtbasis afgelopen vrijdag. Daar wordt natuurlijk wel over dat soort tijdspaden gesproken, neem ik aan, toch? Niet? Nou, daar stemmen we echt goed af wie wat doet. En hoe we ook samen dingen kunnen leveren. Zoals wij bijvoorbeeld met de Patriots samen met de Amerikanen optrekken. En trouwens ook met de Duitsers. Zeker. Daar praten we niet over precies wanneer gaat het op de trein en wanneer gaat het die kant op. Nee. Die logistieke operatie, overal een gigantische logistieke operatie is, die loopt wel heel goed en heel soepel. Juist. Bij de levering van allerlei materiaal speelt ook daar Rotterdamshaven en vooral ook die van Vlissingen nog een rol, hebben we de afgelopen weken kunnen zien. Maar goed, om dit eventjes vast te stellen, ook weer opnieuw. De levering van die tanks, dat gaat dus gewoon snel gebeuren. Nee, Oekraïne heeft tanks nodig. En ze vragen om moderne tanks. Ja. De Leopard 2 is daar een voorbeeld van. Ja. Maar andere tanks ook. Hè. Daar gaan Britse tanks naartoe. Inderdaad, de Franse president heeft gezegd, wellicht ook Franse tanks. Ja. Dus het gaat erom dat ze in voldoende mate zo snel mogelijk kunnen beschikken over tanks. Ja. En dat is natuurlijk een additioneel wapensysteem wat ze goed zouden kunnen gebruiken. Ja. Omdat we weten dat de Russen zich voorbereiden op, nou ja, wat we dan even voor gemakshalve een voorjaarsoffensief noemen. Ja. En ook omdat Oekraïne zelf natuurlijk op gebrand is. Ja. Om de successen die ze hebben gehad in de afgelopen maanden, om die voor te zetten en door te duwen en de Russen terug te duwen. Ja. In die gebieden die ze wel hebben geannexeerd. Ja. Of wordt ook in Spanje, in de Spaanse kranten, de discussie gevoerd over Spanje die Leopard 2 tanks zou moeten leveren. U hebt het over verschillende type tanks, maar alle uniformen om u heen, met name de groene, die zullen u toch vertellen dat als je één specifiek wapensysteem hebt, en dan met name die Leopard 2, wat de meest geschikte tank is, begrijp ik van de experts, dat het ook in je hele aanvoerlijnen en je onderhoudsmensen en je onderdelen natuurlijk het meest praktische is, in plaats van dat je straks met een lappendeken aan verschillende wapensystemen zit, toch? Absoluut. Tot nu toe overigens is Oekraïne in staat gebleken om met een lappendeken aan verschillende wapensystemen, die wij namelijk allemaal hebben geleverd, dat gevecht te voeren. Ja. Maar zeker hiervoor zou het natuurlijk veel makkelijker zijn als ze vooral over die Leopard zouden kunnen beschikken. Ja. In aanvulling op zeg maar de T-72 en de andere oude meer Russische materieel dat ze wel hebben. Wat ze overigens ook aangevuld krijgen, want onder andere Nederland heeft gezorgd voor meer T-72 tanks uit Tsjechië. Ja, wij hebben 18 van die tanks in lease-constructies vanuit de Duitsers. We hadden er ooit 1000, hebben we allemaal verkocht. Bezuinigingsoperatie, niet zo handig, hè? In terugwerkende kracht, toch? Wel. Ja, weet je, dat is zo makkelijk om nu te zeggen. Hè, er is destijds een keuze gemaakt in context van inderdaad bezuiniging, minder budget, om te zeggen, nou, dan gaan we één wapensysteem maar helemaal schrappen. Dat is de tank geweest, toen. Ja. Gelukkig werken we wel samen met de Duitsers en de landmacht in vergaande mate geïntegreerd. Ja. Dus wij hebben wel degelijk mensen hè, in eenheid 414, tankbataljon, die ook met tank werken, maar daarvoor leasen wij tanks van Duitsland en zorgen wij vooral voor de vuursteun en andere vormen van ondersteuning om te zorgen dat dit bataljon kan worden ingezet. Is het denkbaar dat een van die 18 tanks ook nog naar Oekraïne gaat, die wij leasen? Nou, ze zijn van Duitsland. Hier geldt, de Duitsers moeten beslissen. En dan zullen ze ook beslissen welke tanks dat dan precies zijn. Maar dat zouden dus ook de tank kunnen zijn die Nederland leest. Nou ja, in theorie wel. Hè. Het zijn Duitse tanks. Als zij over zouden gaan tot leveringen, gaan ze natuurlijk kijken in hun eigen voorraad welke ze dan kunnen leveren en welke ook direct inzetbaar zijn. Ja. Dus ik moet echt afwachten wat de Duitsers nu zelf beslissen. Ze hebben beloofd om snel tot het besluit te komen. Verwacht u dat besluit deze week? Nou, dat weet ik ook niet precies. Hè. Voor korte termijn is korte termijn. Deze week, volgende week. Hè, dus ik ga er wel van uit dat het echt snel tot een besluit leidt. Maar het besluit is er nog niet. Doet Nederland eigenlijk bij monden van u, of de minister-president, of de minister van Buitenlandse Zaken, die vandaag ook weer in Europa met zijn collega's om de tafel zit, een dringend beroep op de Duitsers om overstag te gaan eigenlijk? Kijk, we spreken heel vaak met ze. Ik heb ook afgelopen vrijdag met mijn nieuwe Duitse collega gesproken. En natuurlijk praten we dan ook hierover. Maar ik denk dat het niet erg zinvol is om dat te doen in de vorm van een dringend beroep of erg veel druk op ze uit te oefenen. Maar ik denk dat je beter kunt proberen te begrijpen waarom heeft Oekraïne dit wapensysteem nodig. En wat is aan de Duitse kant dan de bedenking? Nou, daar hebben we het over gehad. En overigens, dat Nederland voorstander is van het leveren van tanks, dat is wel duidelijk. Ja, en dan doet u dus ook een poging om de twijfel bij de Duitsers weg te nemen? Nou, ik doe vooral een poging om te kijken hoe we het zouden kunnen helpen om zo'n besluit te nemen. Ja, bijvoorbeeld door een van ons geleased tanks die kant op te sturen, of meerdere. Nou ja, kijk, wat ik al zei, die tanks maken onderdeel uit van hun voorraad. Ja. Wij leveren wel 2 Patriot-systemen. We hebben er 4, 3 bemand. Ook weer wegens bezuiniging is dat 4e systeem inmiddels menseloos, om het zo te zeggen. Er gaan er dus 2 die kant op. U schrijft in uw Kamerbrief dat de geconstateerde effecten op de gereedheid en de inzetmogelijkheden van de Nederlandse strijdkrachten aanzienlijk zijn, maar van tijdelijke aard en daarom door Defensie als acceptabel beoordeeld. Wanneer gaan die Patriot-systemen die kant op? Ja, ik moet u op 1 punt corrigeren. Wij sturen niet 2 Patriot-systemen. Oh. Wij sturen 2 lanceerinrichtingen met de bijbehorende raketten. En 1 Patriot-systeem heeft meerdere lanceerinrichtingen. Dus de lanceerinrichtingen die wij leveren, en we doen het dus samen met de Amerikanen, maken dan onderdeel uit van 1 Patriot-systeem. Dat betekent dus dat de 4 die we hebben, waarvan we er 3 zeg maar in gebruik hebben, dat een deel, dus alleen de 2 lanceerinrichtingen, gaan naar Oekraïne. Ja, dat is wel het belangrijkste deel misschien, toch? Of niet? Ja, maar we houden. Ja, zeker is dat een belangrijk deel. Maar het is vooral belangrijk voor Oekraïne. Ja. We zien hoe hard ze het nodig hebben. Het is een substantiële bijdrage. Maar het is net iets minder fors dan u het net schetste. Want 2 systemen, dat zou substantieel meer zijn. Er zitten ook nog radarsystemen omheen en dat soort dingen. Dus alleen die dozen die de lucht in worden gericht met raketten erin, die sturen wij. Precies. Dat is wat we doen. Klopt, ja. En wanneer? Zo snel mogelijk. Daar wordt al aan gewerkt. Dus dat is een kwestie van dagen? Dat gaat heel snel. Ja. Er is natuurlijk een discussie geweest, daarom citeerde ik u net in die brief, over wat dit voor onze eigen verdediging betekent. Wat nou als bijvoorbeeld de Rotterdamse haven zou worden aangevallen? Zijn wij dan nog in staat om onszelf te verdedigen? Ja. Nou, dat laatste is overigens niet heel waarschijnlijk, hè, dat nu gebeurt. Maar het is natuurlijk wel een hele belangrijke plek voor Nederland, maar ook voor Europa. En ik denk dat onze beste verdediging is eigenlijk het lid zijn van de NAVO. Ja. En de NAVO en ook de secretaris-generaal van de NAVO, die moet nu steeds een afweging maken van wat is waar nodig. Nou, we zien, Rusland zet vol in op Oekraïne. Oekraïne voert de oorlog. Hè, dus zij hebben het nu nodig, hebben de wapens nodig, hebben de trainingen nodig, hebben de onderdelen nodig, munitie, et cetera, et cetera. Ja. Dus moet je kan je best even aan de NAVO-zijde zeggen, nou, dan gaan we uit onze eigen voorraden zorgen dat Oekraïne die oorlog kan voeren, dat Rusland die oorlog niet kan winnen. Ja. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk op termijn weten, hè, dat wij ook binnen de NAVO beschikken, ja, over alles wat nodig is voor afschrikking en voor verdediging. Met andere woorden, die systemen, althans de onderdelen van die systemen die wij nu naar Oekraïne sturen, moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Ze moeten zo snel mogelijk worden vervangen. En wanneer is dat dan? Nou ja, dat is dus, daar hebben we de industrie voor nodig. Hè. Ja. In dit geval gaat het over een Amerikaans systeem. Hè, dus onderdeel van de gesprekken die wij met de Amerikanen hebben gevoerd over wat we kunnen doen, is natuurlijk ook zeggen, ja, dan moeten we ook afspraken maken over de vervanging. Ja. En dat hebben we gedaan. En dat wordt nu natuurlijk in de komende tijd moet dat allemaal worden gefine-tuned. Ja. Maar wanneer krijgen we dat dan terug? Ja, dat is precies de volgende vraag. Wanneer krijgen we het terug? Wat ons betreft natuurlijk zo snel mogelijk. Maar we zien dat de industrie in Amerika, in Europa, echt tijd nodig heeft om te zorgen dat de productie omhoog gaat. En dat er sneller en meer ook uit die fabrieken gaat rollen. Maar moeten we dan denken in termen van maanden of van jaren? Nou, ik denk voor dit soort complexe wapensystemen is het een kwestie van jaren. Dat is altijd zo bij dit soort dingen. Maar kijk, ja, hoe eerder, hoe beter. Maar tegelijkertijd, de volgordelijkheid zit erin dat de oorlog in Oekraïne nu gaande is. Ja. Dat Rusland zijn resources eigenlijk vol inzet op Oekraïne. En dat betekent dat de dreiging, althans die dreiging voor de NAVO, voor ons, die is niet nu, die is in de toekomst. En daar moeten we ons voorbereiden. Ja, goed. En wat zegt u dan tegen de experts die zich daar toch wat zorgen over maken hier en daar? Nou, ik heb dat gezien, hè, maar ik denk altijd, ja, de beste verdediging van Nederland is dat een NAVO-lidmaatschap. Ja. De Patriot, luchtverdediging, is belangrijk, is een belangrijk systeem. En er zijn ook bovendien niet heel veel landen die dat hebben. Wij zijn een van de weinige landen. Ja, klopt. Nou ja, de Duitsers, de Spanjaarden, wij, de Amerikanen. Maar het is een schaarse capaciteit. Maar ook daarvoor geldt, ook vanuit de NAVO moet steeds nagedacht worden, waar zet je dan die schaarse capaciteit in? Ja. Dat kan ook zijn dat dat misschien aan de oostflank is. Misschien is de beste verdediging van Nederland wel dat we een stevige verdediging hebben aan de NAVO-oostflank. Ah, gaan de resterende maar het kan ook zo zijn, als de dreigingen veranderen, dan moet je dat systeem ook snel kunnen verplaatsen en op een andere plek neer kunnen zetten. Dus op die manier wordt er door de militairen, die ook in de militaire strategie, zeg maar, redeneren naar gekeken. Ja, nou ja, ik stel de vraag ook omdat een van de mensen die betrokken was bij de hele introductie van dat systeem, en tegenwoordig niet meer bij Defensie werkt, maar wel elders, en nog wel eens zijn blik laat schijnen op deze kwestie. Toen het ging over bezuinigingen en het aantal systemen tot 2 zou worden teruggebracht volgens de oorspronkelijke plannen. Hij zei, ja, schaf het dan maar helemaal af, want aan 2 heb je niks. Nou ja, we hebben het ook uitgebreid. Hè. In de defensienota hebben we gezegd, we gaan van 3 naar 4. Dus wat dat betreft wordt hij op zijn wenken bediend. Ik vind het een heel belangrijk systeem. Ja. En die uitbreiding gaat ook gewoon door. Goed. Overigens heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, zojuist laten weten dat hij morgenochtend naar Berlijn gaat. Hij en de minister van Defensie geven morgen, dat is een nieuwe, hè, meneer Pistorius, geven morgen ochtend een persconferentie om 9:15. Nou, dat kan maar 1 ding betekenen, toch? Ik hoop het, maar laten we het afwachten. Goed, u hebt gezegd, wij willen ook nog wel de portemonnee trekken voor levering van tanks. Wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk? Nou, eigenlijk zoals we dat ook al gedaan hebben. We hebben geld beschikbaar gesteld voor het moderniseren van oude tanks, de T-72's. Die worden in Tsjechië worden die helemaal opgeknapt en gemoderniseerd, verbeterd en geleverd aan Oekraïne. Nou, zo zou je dus ook aan andere tanks kunnen denken, die er al zijn. Hè? Dus niet de allernieuwste, maar wel tanks die Oekraïne goed kan gebruiken. Dus, en dan betalen wij de rekening voor de landen die tanks dan weg zouden geven. Moet ik me daar zoiets bij voorstellen? Het kunnen ook natuurlijk private partijen zijn die beschikken over dit soort voorraden. Zo hebben we dat in ieder geval bij de T-72 gedaan. Ja. En op die manier, ik denk dat het ook verstandig is, want je moet tempo maken. Hè? Dus je kunt niet wachten tot er allerlei nieuwe dingen uit de industrie komen. Soms lever je uit eigen voorraad, maar soms kun je dus ook gebruik maken van partijen die er al zijn en die opgeknapt moeten worden. En we doen dat op verschillende manieren. We doen dat soms met een aantal landen, zoals we die tanks in Tsjechië hebben gedaan. Ja. We hebben geld in een fonds zitten waar partijen over kunnen inschrijven. Dat is een Brits fonds. En op die manier kun je steeds meer dingen ook uit de markt halen die Oekraïne nodig heeft. Dus zonder dat onze eigen voorraden worden aangesproken. U hebt hartstikke druk deze dagen. Maar hebt u toevallig nog tijd gehad om de New York Times te bekijken vandaag of niet? Dan moet u me even vertellen wat erin staat. Nou, er stond een bericht in van Amerikaanse zijde dus, dat Russische agenten in Spanje verantwoordelijk zouden zijn voor die mail, die postbomaanslagen. Dat daar een dreigement aan vast zou zitten, dat ze dat in andere landen mogelijkerwijs ook nog wel eens zouden doen. Is dat iets wat ook uw inlichtingendiensten signaleren? Ik heb dat bericht gezien. Ik kan u verder niks zeggen over wat onze eigen inlichtingendiensten daarover te melden hebben. Hebben ze dat bericht tegengesproken, die diensten? Dit actuele bericht heb ik vandaag nog niet met ze besproken. Oké. Maar is dat wel degelijk een zorg, ook aan uw zijde? Namelijk dat de Russische agenten zijn hier actief, dat weten we. Uw eigen militaire inlichting- en veiligheidsdienst heeft er wel eens een paar het land uitgekieperd. Is dit een zorg van het kabinet? Nou, laat ik het zo zeggen, we hebben niet voor niks toen, en overigens samen met een heleboel andere landen, gezegd dat ze niet meer welkom waren hier. En ze inderdaad teruggestuurd. En we weten natuurlijk uit het verleden ook bijvoorbeeld dat het in Groot-Brittannië allemaal is gebeurd. Ja. Wat voor dingen er tot wat voor daden zij in staat zijn. Ja, dus u staat wat dat betreft wel op scherp. Absoluut, ja. Dan is er op de achtergrond nog een andere discussie die alles te maken heeft met die oorlog, namelijk de toetreding van Zweden en Finland Turkije, dat daar notoor dwars ligt. En met name in de richting van Zweden ook. Na afgelopen weekend weer, vanwege een rechtsextremist die een Koran heeft verbrand. En er begint nu toch in Zweden ook wel een ander debat te ontstaan, namelijk is het dit ons wel waard allemaal? Hoe ver moeten wij gaan? En willen we eigenlijk nog wel toetreden tot dat NAVO-bondgenootschap? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat het een hele belangrijke keuze is geweest van Zweden om dat NAVO-lidmaatschap aan te vragen. En trouwens van Finland ook. En ik denk dat zij zich ook niet zullen laten afleiden door wat er nu gebeurt. En want dit uiteindelijk dient natuurlijk een groter doel. Namelijk de veiligheid van dat land voor de toekomst. En ik denk als straks, want op enig moment worden Zweden en Finland gewoon lid van de NAVO. Het kan langer duren of het kan korter duren. Maar het gaat gebeuren. En als we daar dan op terugkijken, dan is dat het belangrijke moment geweest. En niet die maanden dat er wat discussie is geweest. En inderdaad ook veel reuring rondom de Turkse positie is geweest. Ja, maar behalve dan als het draagvlak onder de bevolking begint te eroderen. Ja, maar ook daarvoor geldt, en ik heb alle vertrouwen in dat de Zweedse collega's dat zullen doen, dat je steeds het oog op de bal moet houden. Dat is toch de veiligheid van het land. Dat is er echt mee gediend, dat ze lid worden van de NAVO. En overigens zeg ik dat ook, wetende dat ook vanuit het perspectief van de NAVO, lidmaatschap van Finland en Zweden, van groot belang is. Want dat verbetert echt de strategische mogelijkheden om het NAVO-grondgebied te verdedigen. Ja, maar daar denkt president Erdogan toch vooralsnog anders over. Ja, maar wat je hier ziet is dat een land dat al lid is van de NAVO, overigens een belangrijk lid natuurlijk van de NAVO, Turkije, die allerlei eisen of voorwaarden stelt. Dat kan, maar op een gegeven moment denk ik toch dat je moet constateren, er zijn al 28 ratificaties. Hongarije gaat ook ratificeren binnenkort, zo hebben zij aangekondigd. Dat op enig moment ook dat laatste land dan gewoon even heel eerlijk en objectief moet kijken. En waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het over lidmaatschap van de NAVO of gaat het over bilaterale issues tussen twee landen? Wij hebben ook wel eens issues met Turkije. En dan denk ik dat NAVO-lidmaatschap dus gewoon door zal gaan. Omdat eigenlijk alle bondgenoten dat vanuit NAVO-perspectief heel graag willen. Ja, zou dat voor de zomer al het geval zijn? In de zomer zijn er namelijk verkiezingen in Turkije. Ja. Nou ja, er is weer een NAVO-top in Vilnius in de zomer. Dat is een logisch moment om naartoe te werken. Maar er zijn inderdaad ook verkiezingen in Turkije. En we weten allemaal dat binnenlandse politiek elkaar op dat soort momenten misschien het meeste raken. Ja, maar gaat u er dan vanuit dat de handtekeningen daadwerkelijk worden gezet en de ratificatie in alle landen er doorheen is op het moment dat die top in Vilnius plaatsvindt? Nou, ik hoop dat. Maar nogmaals, als we er later op terugkijken, Dan maken die paar maanden echt niet uit. En gaat het erom dat ze toetreden. En overigens, Finland en Zweden zitten nu al aan tafel. Praten nu al in hoge mate mee. Bereiden zich natuurlijk ook nu al voor op wat het betekent. Ook voor hun militaire organisaties als ze lid zijn. Tot slot, is de kwestie van die chipmachines al opgelost nu eigenlijk? U heeft het over ASML en China en Amerika. Ja, want ik las ergens in een krant van het afgelopen weekend op basis van WO-stukken dat uw departement toch daar tamelijk prominente rol in heeft gespeeld bij zorgen dat de meest geavanceerde machines niet meer naar Peking gaan. Ja, dat is een wat ouder stuk, wat inderdaad door een WO-verzoek bij het Financieel Dagblad, geloof ik, is gekomen. Zeker. Het is natuurlijk heel logisch dat aan Defensie en ook aan de diensten wordt gevraagd, hoe kijk je nou vanuit jullie perspectief naar zo'n vraagstuk? Hoogwaardige technologie en China, daar moet je ook vanuit veiligheidsperspectief naar kijken. Ja, en hebt gezegd, de meest geavanceerde machines niet doen. Maar de discussie gaat nu over de iets minder geavanceerde machines. Is uw standpunt ook dat dat niet meer kan? Vanuit Defensie? Nou, ik vind dat je moet dat vraagstuk van alle kanten goed bekijken. Ook vanuit veiligheidsvraagstuk. Ja, hebt u vast al ook gedaan. Vanuit hoe we zien dat China zich ontwikkelt. Ja. Hoogtechnologische zijn op punten. Ze gaan ze met reuzenstappen. Eigenlijk Europa voorbij. Ja. En dat moeten we echt wel heel goed in de gaten houden. Maar ik realiseer me ook dat er natuurlijk ook een andere kant aan zit. Namelijk een commercieel belang. China is ook economisch natuurlijk een ontzettend belangrijk land. Waar er bepaalde afhankelijkheden bestaan. Dus volgens mij moeten we hier gewoon met verstand mee omgaan. En tot nu toe lukt dat wel. En ik denk dat we er op die manier ook hier uit zullen komen. Maar wat is nu het officiële advies vanuit uw eigen organisatie voor wat betreft die minder hoogwaardige chipmachines? Ja, daar kan ik u hier, daar kan ik u helaas geen mededelingen over doen. Maar ja, ik vind wel, hè, vanuit mijn verantwoordelijkheid, dat we dat heel zorgvuldig moeten doen en dat we ons echt moeten realiseren dat wij, ja, dat China niet, zeg maar, niet een technologische voorsprong op ons moet krijgen die op enig moment zich tegen ons kan keren. Goed. Resumerend. Het Duitse besluit lijkt aanstaande als we kijken naar de mededeling van Stoltenberg. U zou er in ieder geval een groot voorstander van zijn als ook Duitsers Leopard tanks richting Oekraïne sturen. Polen gaat dat op korte termijn doen, zeker nu de Duitsers niet meer dwars liggen. Wij willen de portemonnee wel trekken om daaraan bij te dragen. Als het ook onze eigen geleasde tanks zou betreffen, hebt u daar geen bezwaar tegen. En een concreet verzoek voor het leveren van F-16's is recent niet gedaan. Nou, dus het is een korte samenvatting, maar in grote lijnen een hele accurate samenvatting. Ja, en als dat verzoek voor zo'n F-16 om daar dan nou toch maar mee te besluiten komt, wat gaat u dan doen? Nou ja, weet je, ieder verzoek gaan we inderdaad bekijken. Ja. De F-16 is een Amerikaans wapensysteem, hè, dus ja. Dat vergt ook weer veel overleg. Maar nogmaals, ligt nu niet op tafel. We zijn nu met een paar andere dingen bezig. Mevrouw Longren, hartelijk dank voor uw tijd. Tot snel weer, hoop ik. En hier gaat, dames en heren, Natasja Gibbs verder met de Nieuwsbv. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De reden waarom ik mensen fotografeer is omdat ik wat zij doen heel erg waardeer. Hij is fotograaf en filmmaker en wordt gezien als een van de invloedrijkste fotografen van onze tijd. Mijn fotografie heeft eigenlijk meer te maken met houding dan met techniek. In zijn nieuwe expositie in Antwerpen toont hij nog niet eerder vertoonde foto's. Als ik had gedaan wat andere mensen mij hadden verteld dat ik zou moeten doen, dan was ik hier nooit geweest. Morgennacht om 12 uur in VPRO's. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen. Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird.